Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 3 października, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ulga podatkowa dla artystów i twórców może być podwójna. Rząd przyjął tę propozycję na posiedzeniu. Szkoły nadal szukają nauczycieli. Brakuje pedagogów, którzy pojawią się w planie lekcji tylko, na kilka godzin. Kopcące i trujące piece mają zniknąć z Małopolski. Sąd administracyjny oddalił skargi na uchwałę antysmogową. Rząd za podwojeniem ulg podatkowych dla artystów i twórców. Chodzi o zwiększenie limitu, do którego będzie można korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodu. Od przyszłego roku ma ono wynieść ponad 160 tysięcy złotych. Finansowe propozycje dla artystów i twórców przygotowały resorty kultury oraz rozwoju i finansów. To pierwsze podwyższenie limitów podatkowych dla środowisk twórczych od 4 lat. Pozwala na to bieżąca sytuacja finansowa naszego kraju, uzasadnia wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Nie chcemy być tylko imitatorami, chcemy być kreatywni. Tworzymy taką przestrzeń dla artystów, żebyśmy mieli jak najwięcej tej kreatywnej sztuki. O bliskim związku kultury z gospodarką mówi również wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Uzasadnia, że z lepszych warunków dla twórców dzieł skorzystają też ich odbiorcy. Bo my naprawdę liczymy i wiemy, że to są najbardziej dynamiczne czynniki rozwojowe. Kultura to także gospodarka. Obecnie ulga dla twórców i artystów w PIT obowiązuje do kwoty około 85 tysięcy złotych rocznie. Michał Fedusio, Polskie Radio. Nauczyciele pilnie poszukiwani. Mimo że rok szkolny już się zaczął, to po reformie szkolnictwa brakuje w oświacie pracowników od niektórych przedmiotów. Przede wszystkim tych przeniesionych z gimnazjów do podstawówek. Niektóre pojawiają się w planie lekcji tylko na kilka godzin, dlatego ich nauczyciele muszą łączyć etaty w kilku placówkach i niekoniecznie mają możliwość dojechania wszędzie. Wyjaśnia Danuta Kozakiewicz, dyrektorka szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie. Nauczyciele poszukujący tej pracy są już zatrudnieni w innych szkołach i dojazd z innych szkół jest dosyć długotrwały i utrudnia bardzo właśnie to zatrudnienie. Ja zatrudniłam jeszcze nowych nauczycieli bliskiego tutaj mi gimnazjum. Małgorzata Górecka, dyrektorka podstawówki nr 36 w Łodzi. 8 osób uzupełnia u mnie etat. Chemia i fizyka, historia i religia i matematyka. Widzimy, że brakuje nauczycieli wychowania przedszkolnego. Katarzyna Pieńkowska z warszawskiego ratusza. Jeśli chodzi o szkoły podstawowe, to poszukiwani są bibliotekarze, nauczyciele języków obcych, matematycy, informatycy, fizycy. Poszukiwani na kilka godzin w tygodniu do kilku klas, a nie żeby to był pełen etat. To łączenie etatów to jest coś nowego. Taka sytuacja pojawiała się. Anna Ostrowska, rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej. Średnio co piąty nauczyciel pracował na kilku etatach, natomiast w tej chwili mówimy o ruchu kadrowym, o tym, że te dane dotyczące zatrudnienia nauczycieli będziemy znać na początku listopada. A pensum nauczycielskie to 40 godzin tygodniowo. Uchwała antysmogowa zostaje, nadal ma obowiązywać w Małopolsce po tym, jak Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargi na zakaz montowania pieców starej generacji i korzystania z węgla niskiej jakości. Skarżyli się dwaj przedsiębiorcy i dwie osoby prywatne. Zarzucali sejmikowi województwa, że przyjmując uchwałę przekroczył swoje uprawnienia. Sąd stwierdził, że nadrzędnym dobrem jest zdrowie mieszkańców regionu i oddalił skargę. Rozważymy złożenie odwołania. Wyjaśnia adwokat Joanna Gajewska, reprezentująca skarżących. Nie mogę mówić nic na temat tego, czy jestem zawiedziona, czy nie jestem zawiedziona, ponieważ sąd bardzo skrótowo przedstawił to ustne uzasadnienie, więc myślę, że zasadnym jest, zanim podejmiemy jakąkolwiek decyzję, zapoznanie się, poczekanie na uzasadnienie pisemne i zapoznanie się z jego treścią. Decyzja sądu cieszy Andrzeja Gułę z krakowskiego alarmu smogowego. Interes społeczny wygrał, zdrowie ludzi okazało się ważniejsze. My na tą decyzję czekaliśmy od bardzo dawna. Uchwała antysmogowa dla Małopolski jest konieczna. Jest konieczna, jeżeli chcemy rozwiązać problem fatalnej jakości powietrza w naszym regionie. A według szacunków w Małopolsce jest około 300 tysięcy domów, które są ogrzewane piecami niespełniającymi żadnych norm ekologicznych. Zgodnie z uchwałą takie piece będą musiały zniknąć do 2023 roku. Wydalono 15 kubańskich dyplomatów z ambasady tego kraju w Stanach Zjednoczonych. To wskutek kryzysu na linii Waszyngton-Hawana związanego z tajemniczymi problemami zdrowotnymi amerykańskich urzędników pracujących na Kubie. Mark Wałkuski jest za oceanem i wie więcej na ten temat. W ubiegłym tygodniu Stany Zjednoczone wycofały większość swego personelu z ambasady w Hawanie. Władze USA tłumaczyły, że jest to skutek tajemniczych ataków akustycznych, do których dochodzi na wyspie od ponad roku. Polegają one na emisji silnych fal dźwiękowych o częstotliwościach niesłyszalnych dla ludzkiego ucha. Ataki spowodowały u 22 amerykańskich dyplomatów i członków ich rodzin niewyjaśnione problemy zdrowotne. od bólu głowy przez częściową utratę słuchu po uszkodzenia mózgu. Departament Stanu oświadczył, że przywróci normalne funkcjonowanie ambasady, gdy kubańskie władze wyjaśnią sprawę i zapewnią bezpieczeństwo obywatelom Stanów Zjednoczonych. Władze w Hawanie przekonują, że nie mają nic wspólnego z atakami. Rząd tego kraju zgodził się nawet na przeprowadzenie śledztwa na Kubie przez agentów FBI. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Kibice skoków powody do radości mają już teraz, chociaż pierwsze zawody Pucharu Świata dopiero pod koniec listopada. Dawid Kubacki wygrał letnie Grand Prix. W ostatnim konkursie w Klingenthal potwierdził, że na igielicie nie miał w tym sezonie konkurencji. Wygrał w cuglach, tak jak całą klasyfikację generalną. Kamil Stok był dziś 7, Maciej Kot 11, Stefan Hula 13, a Klemens Murańka 16. Dobre wiadomości z Klingenthal, dobre z Pekinu. Agnieszka Radwańska 7-5 i 7-5 pokonała Chinkę Shuai Zhang i awansowała do trzeciej rundy prestiżowej i świetnie opłaconej imprezy WTA, w której broni tytułu. Kolejną rywalką Polki będzie młoda, zaledwie 20-letnia Rosjanka Daria Kasatkina. Pojutrze o tej porze będziemy wiedzieć, czy nasza piłkarska reprezentacja w niedzielę w ostatnim meczu eliminacji mundialu zagra ze spokojem, czy pod sporą presją. W czwartek biało-czerwoni na wyjeździe spotkają się z Armenią i wygląda na to, że Maciej Rybus wygrał wyścig z czasem i jest już w pełni sił po drobnym urazie. Uraz jest zaleczony, ale muszę tutaj przede wszystkim sam sprawdzić, jak to będzie wyglądało przy maksymalnym sprincie, przy przyspieszeniach z piłką. Jest ok, wszystko, także no jestem pełen optymizmu, że na czwartek będę gotowy do gry. Mecz z Armenią, tak jak słyszeliśmy, w czwartek o 18:00, w niedzielę w Warszawie też o 18:00 gramy na koniec eliminacji z Czarnogórą z Francją. Na początek Mistrzostw Europy zagrali nasi ludzie z AMP futbolu. Reprezentacja Polski pokazała klasę i wygrała aż 5-1. Kapitan drużyny Mateusz Kabała skromnie podsumował to spotkanie. Francuzi ciągle chcieli nas dobyć, na 2-1 zrobiła się niestety nerwówka, ale Maciej się fajnie ułożył, na drugą połowę wyszliśmy zmotywowani i udało nam się wygrać 5-1 zdecydowanie. Jutro mecz Polaków z Belgami, a kolejny serwis sportowy po 23:00. Jutro nadal sporo chmur, niewiele przejaśnień, a na północy i w centrum opady deszczu. Na północy także porywisty wiatr. Termometry pokażą od 11 stopni Celsjusza na północy do 13 w centrum, 15 na południu. A w nocy pochmurno, deszczowo, a na północy i w górach wiecznie. W Tatrach opady deszczu ze śniegiem lub śniegu. Od 7 stopni na Podlasiu do 9 w centrum i na południu 11 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Świat nigdy w dziejach nie znał tylu wynalazków. Ludzie jeszcze nigdy nie żyli tak długo. Nigdy dotąd tylu ludzi nie podróżowało swobodnie. I jeszcze nigdy w historii nie było tak szerokiego dostępu do informacji. Jak dotąd nie było na świecie tylu ludzi wykształconych. Świat jeszcze nigdy nie był tak bogaty. I jak nigdy dotąd świat tak bardzo potrzebuje modlitwy i nawrócenia. Ratuj różańcem Polskę i świat. Weź udział w Różańcu do Granic, wielkiej modlitwie na granicach całego kraju 7 października. Szczegóły i rejestracja na www.różaniecdogranic.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca Scena Otwarta w Tarnowie i Krakowie. Wystąpią Kamea Dance Company, Izrael, Dance Company Gießen, Niemcy, Polski Teatr Tańca z Poznania i tancerze Teatru Wielkiego Opery Narodowej. 7-22 października. Zaprasza Centrum Sztuki Mościce. Marlena Dietrich w Warszawie. Niezwykły album z archiwum Polskiego Radia. Rejestracja koncertu z 66 roku. Jednej z najsłynniejszych aktorek XX wieku. Ikony kina. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest KGHM Polska Miedź, partner Europejskiego Forum Radiowego. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym. Klub Trójki. Dobry wieczór, mówi Tomasz Rożek. Zastanawialiście się Państwo, co dzieje się z miliardami bodźców, które każdego dnia trafiają do naszych mózgów dzięki zmysłom, które posiadamy? Większość z nich, z tych informacji, z tych bodźców, zostaje przy przepisywaniu z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej po prostu zapomniana. W świecie cyfrowym nic nie ulega zapomnieniu. Tym bardziej, że z tych informacyjnych śmieci można mieć konkretny pożytek. Jaki? I co to wszystko ma wspólnego z przewidywaniem przyszłości? Rozmawiałem kiedyś z informatykiem i pytałem go, co to takiego. On mówi, wiesz, to jest trochę tak jak z Yeti, wszyscy o tym mówią, a nikt go nie widział. Moimi i Państwa gośćmi są Wadim Makarenko, szef działu danych Gazety Wyborczej i założyciel, pomysłodawca serwisu Big Data, i Andrzej Garapich, ekspert internetowy, wieloletni prezes spółki Polskie Badania Internetu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panowie, powiedzcie mi, o co w ogóle chodzi? Big data, duże dane, duże zbiory danych. Co to takiego? No każdy chyba ma swoją definicję. Nie ma dobrej definicji big data, moim zdaniem. My w naszym dziale przyjęliśmy taką prostą definicję, że to są wszystkie dane, z którymi sobie Excel nie radzi. A Excele różnych jakby generacji mają różne ograniczenia, prawda? Teraz już zdaje się ponad milion rekordów Excel jest w stanie obrobić. No to kiedyś mieliśmy taką prostą definicję, że poniżej miliona rekordów to już jest big data. To była stricte użytkowa definicja, nasza własna. Milion to wydaje się sporo. No to ale dużo. To dużo. Ale jakby to tak zebrać wszystko i pomyśleć, ile my w takim razie takich rekordów dziennie sami produkujemy. Znaczy, ile zostawiamy informacji. Próbowałem sobie wypisać, gdzie potencjalnie mógłbym, ja jako użytkownik, jakieś informacje o sobie zostawić. I wypisałem oczywiście przeglądarkę internetową, Facebooka, Instagram, Twitter, Snapchat, Spotify, no bo słucham muzyki, ale też oczywiście karta kredytowa, telefon, samochód, nie mam samochodu, który jeździ sam z siebie, ale wcale nie musi być samochodem bez kierowcy, żeby gdzieś tam zostawiać dane. Wszystko w zasadzie, co robię przez internet, i ostatnio dowiedziałem się, że nawet te maile, których nie wysłałem, tylko napisałem, a później mi się nie spodobały, je skasowałem, to po nich też zostaje ślad. Jak się to wszystko zbierze, nie wiem, czy ktoś to bardzo dokładnie liczy, ale w 2012 roku Amerykanie policzyli, że w 2012 roku średnio każda osoba na Ziemi dziennie zostawiała 500 megabajtów danych. To jest średnie, więc w to wchodzą dzieci, które jeszcze nic nie zostawiają, bardzo stare osoby, które też mało co. Tego sporo. Z uwagi chyba na produkcję danych zwiększającą się i zwiększającą się liczbę miejsc, gdzie te dane produkujemy, pewnie dzisiaj możemy uznać, że to jest o cały rząd wielkości więcej, czyli już nie 500 mega, tylko 5 giga. Ale podejrzewam, że to są bardzo niedoszacowane liczby, bo gdzieś tam ktoś próbował porównać, że na przykład Dreamliner w ciągu godziny lotu zostawia więcej danych, niż wyprodukowała ludzkość literatury przez całe swoje istnienie. Więc wszystkie nowe technologie po prostu produkują ogromne ilości danych i to nawet chyba nie chodzi o to, czy one są, czy ich jest tak dużo, czy tak mało, tylko to, że dzięki wydajnym maszynom liczącym potrafimy znaleźć relacje, które byśmy bez maszyn liczących po prostu nie znaleźli. Potrafimy znaleźć związki pomiędzy liczbami, nawet jak jest ich niedużo, których inaczej byśmy nie dostrzegli. To o to chyba chodzi. A co to są za dane? O miejscu? W wszystko. Którym jestem? To są dane, znaczy jeżeli mówimy o ludziach, to są dane ludzi, użytkowników nas ludzi, którzy korzystają z technologii, na przykład bankowych. Prawda? Każda nasza transakcja bankowa jest gdzieś rejestrowana. Fakt wyciągnięcia pieniędzy z bankomatu, zrobienia zakupów w sklepie. No i teraz, jeżeli przyjrzymy się na historię, no to bank doskonale wie, jakim jesteśmy klientem, jakie kupujemy leki, co lubimy jeść, jakie mamy hobby, jak lubimy spędzać wakacje, do których lokali chodzimy. No i to, dopóki te dane ma bank, to w zasadzie chyba nie mamy czego się bać. Gorzej, kiedy ten bank sprzeda te dane o nas komuś, kto może je wykorzystać. Jeżeli je sprzeda złodziejowi, który dzięki temu będzie wiedział, że kiedy nas nie ma w domu, to niedobrze. Jeżeli je sprzeda firmie ubezpieczeniowej, która się dowie dzięki temu, jakie kupujemy leki, na co się leczymy, to chyba też niedobrze. Jeżeli sprzeda firmy turystycznej, która dzięki temu lepiej dopasuje naszą wycieczkę, to chyba dobrze. No właśnie, to chyba dobrze, z tym chyba niedobrze są bardzo blisko siebie, bo dokładnie ten sam fakt może być przez kogoś uważany za plus. Tak. I fajnie, że ktoś mi proponuje, nie muszę się przekopywać przez sterty różnych ofert chociażby, ale z drugiej strony może gdybym się przekopywał, znalazłbym coś oryginalnego. No tu mamy taki klasyczny problem, jeśli chodzi o to, jak ludzie postrzegają dane. Bo z jednej strony, gdybyśmy kogoś zapytali, czy chciałbyś, żeby o tobie dana i nie wiem, instytucja czy aplikacja zbierała wszystkie twoje dane osobowe, informacje o tym, jak ty się poruszasz, co ty robisz, do których sklepów chodzisz, no to większość ludzi odpowiedziałaby, że nie, że jednak wolałbym, żeby nie zbierać. Ale ci sami ludzie, którzy odpowiadają nie, bardzo chętnie używają różnych aplikacji, które te dane zbierają właśnie, prawda? Których oni by nie chcieli udostępniać, ale tym aplikacjom udostępniają, ponieważ to ułatwia im życie w jakiś sposób. No, najprostszy z możliwych przykładów, ja ostatnio doświadczyłem na sobie takiego systemu w londyńskim metrze, wprowadzonego, zdaje się, całkiem niedawno, polegającego na tym, że nie musisz kupować biletu miesięcznego, nie musisz kupować biletu w ogóle kartonika żadnego, tylko wystarczy, że będziesz płacił kartą bezpośrednio w bramce. No i teraz to jest gigantyczny system, obracający, nie wiem, miliardami rekordów, ponieważ roczny ruch w londyńskim metrze to jest 1,3 mld osób, ponad, prawda? I teraz to jest system, który widzi mnie, widzi moją kartę z chipem, którą ja podnoszę do bramki, ja wchodzę do tego metra, on mi zakłada natychmiast kartotekę, czyli sczytuje numer mojej karty, przypisuje mi numer, unikalny numer identyfikacyjny. Następnie... Wie, skąd jedziesz. Wiem, skąd jedziesz. Ja jadę. Potem jak wysiadam z tego metra, to on widzi, ile ja przejechałem i inkasuje określoną kwotę, ściąga z mojej karty. Następnie wsiadam kolejny raz, jadę znowu, ten system już mnie widzi, już czyta moją kartę, i zlicza. I następnie ten system wie, że nie powinien pobrać ode mnie więcej niż, powiedzmy, 12,5 funta dziennie, ponieważ używam różnych środków komunikacji, bo poza metrem wsiadam też do autobusu w taki sposób. Albo do kolejki naziemnej, która jest jakby formalnie, ma innego operatora, ale system rozliczeniowy wspólny. I po przekroczeniu tych 12,5 funta dziennie, moja karta staje się po prostu przepustką. Ten system już nic nie pobiera z mojej karty. Znaczy to jest jeszcze pierwszy chyba etap, dlatego że następnym etapem to będzie system rozpoznawania twarzy. My zastanawiamy się, dlaczego, zwróćmy uwagę, że większość kamer, które są skierowane na ludzi w Londynie, bo Londyny, mówimy o Londynie, gdzie jest najbardziej okamerowanym mieście świata, zdaje się 1 000 000 kamer w Londynie, przeciętny londyńczyk jest dziennie fotografowany 700 razy, jakoś tak. W związku z tym, zwróćmy uwagę, że kamery, które są umiejscowione w metrze, są umiejscowione u wylotu schodów ruchomych albo na początku schodów ruchomych. Dlaczego? Dlatego, że na schodach ruchomych my jesteśmy nieruchomi, my się nie ruszamy. Więc jest idealne miejsce, żeby tą twarz doskonale zeskanować, wprowadzić do systemu. Do dzisiaj te systemy rozpoznawania twarzy jeszcze nie są doskonałe. Znaczy jeszcze algorytmem nie umiemy śledzić jednego człowieka, który jak wysiadł i potem jak idzie. Ale myślę, że pan Vadim za chwilę już nie będzie potrzebował karty, tylko raz się zaloguje, a potem już system będzie rozpoznawał jego twarz. I kojarzył z kartą. To chcesz i kojarzył powiedzieć. Z kartą. I dzięki temu już w ogóle ta karta nie będzie potrzebna. I teraz, dopóki te dane służą, żeby uprościć jeżdżenie metrem, no wiemy, jaki to był, będę ironizował, koszmarny, niewygoda wsadzanie tej karty do szparki, no to jest nie do przeżycia. Ironizuję. Ale teraz wygodnie, że nie musimy tych rzeczy używać, ale teraz jeżeli ten system przekaże dane, no choćby szajce złodziei, które okrada złodziei. I dokładnie będzie można obliczyć, kiedy Vadima nie ma w domu, kiedy jest i kiedy jest idealnie, kiedy można go odkryć. Albo mało tego, kiedy system go namierzy, że jest po drugiej stronie Londynu, skąd powrót potrwa 2 godziny, to znaczy, że można mu obrobić mieszkanie. Więc to skrajny przypadek, no bo zwykle chyba bank nie dzieli się ze złodziejami. A system metra, a informaty... Nie dzieli się, ale czasem złodzieje włamują się do banku. Skorumpowany informaty, który ma dostęp do systemu, który potrafi zrobić kopy z tego Excela, w którym są dane Vadima? Wszystko się zgadza, ale to, o czym my mówimy dotychczas, to w zasadzie to żadna nowość, no bo mówimy o czymś, co chyba w sumie można tak podsumować takim stwierdzeniem, silnik behawioralny, tak? Znaczy mówimy o tym, że wszystkie rzeczy, które robimy, a nawet być może te, które dopiero chcemy zrobić, tak, niekoniecznie musimy kupić wycieczkę, wystarczy, że wejdziemy na jakąś stronę internetową i przeglądamy wycieczki, one gdzieś są zapamiętywane i cel jest szczytny. Ułatwić nam życie i być może wybudować wokół nas taką bańkę, czyli pokazywać nam, prezentować nam tylko i wyłącznie to, co chcemy zobaczyć. W Rejsie było takie stwierdzenie, że lubimy tylko te piosenki. No, to jest straszne. Tak, które znamy. Ale być może taka jest przyszłość. Ale big data to jest coś więcej. To, Andrzeju, o tym wspominałeś. W tych danych, które... Nie wiem, być może mogę nawet nazwać danymi śmieciowymi, bo każdy z tych rekordów z osobna, on w zasadzie nic nie mówi. Ale z tych danych można wyciągać kolosalne wnioski. I chciałbym o tym teraz chwilkę porozmawiać. Tak, znaczy zwykle w takim przypadku się podaje sprzed paru lat już, ale ulubiono moją anegdotkę o firmie Target Stanów Zjednoczonych. Firma Target to jest sieć sklepów, która zbierała dane o koszyku zakupowym po to, żeby na podstawie tego, co kupują ludzie, móc wyławiać kobiety w ciąży. Kobieta w ciąży, warto tutaj powiedzieć, kobieta w ciąży jest dla sieci sklepów skarbem. Sklepy są gotowe zapłacić ogromne ilości pieniędzy za dowiedzenie się o kobiety, która jest na początkowym okresie. Wszyscy tutaj mamy dzieci, więc doskonale wiemy, że kobieta, która dowiaduje się, że jest w ciąży, traci rozsądek zakupowy, przestaje oszczędzać na kosmetykach, przestaje oszczędzać na ciuchach. Za chwilę wiadomo, że jak nam się rodzą dzieci, nie oszczędzamy na dzieciach. Kupujemy im wszystko, co najlepsze, no bo przecież na dziecko nie będziemy oszczędzać. To jest oczywiste, więc dla sklepów kobieta w ciąży jest skarbem, ponieważ za chwilę będzie wydawała mnóstwo pieniędzy. Chodzi o to, żeby u nas wydawała. W związku z tym algorytm, który na podstawie koszyka zakupowego potrafił określić, że kobieta jest na samym początku ciąży, okazał się strzałem w dziesiątkę. Dzięki temu firma Target zarabiała mnóstwo pieniędzy, bo natychmiast takie kobiety, które były zidentyfikowane jako kobiety w ciąży, na podstawie karty lojalnościowej dostawały specjalne oferty, kupony, kosmetyki, ciuchy ciążowe, potem... Pieluszki, wiadomo. No, przemysł ciążowy to jest w ogóle porównywane z przemysłem zbrojeniowym, jeżeli chodzi o przychody. No i nagle okazało się, że do tej firmy Target przyszedł wkurzony ojciec, którego córka 16-letnia w koledżu zaczęła nagle dostawać no właśnie oferty przeznaczone dla kobiet w ciąży. Ewidentnie błąd algorytmu, przyszedł wkurzony ojciec, zrobił awanturę, co wy sobie myślicie, to... No i oczywiście firma Target przeprosiła za błąd w algorytmie, zwróciła za zakupy, tam udobruchała, no bo konsumenci mają wyższą pozycję w Stanach Zjednoczonych, w związku z tym udobruchała tego ojca. No i puenta jest taka, że po paru dniach skruszony ojciec przyszedł do firmy Target i powiedział: sorry, ale wyście lepiej wiedzieli, co się dzieje u mnie w domu, bo córka rzeczywiście była w ciąży. Pewnym takim haczykiem, czy w zasadzie powodem, dla którego ten temat dzisiaj jest poruszany w Trójce, czy w Klubie Trójki, jest to, że 6 października, czyli już za chwilkę, we Wrocławiu odbywa się drugie Europejskie Forum Radiowe. A jednym z tematów, czy w zasadzie głównym tematem, jest właśnie big data. Panowie, no dobrze, czyli co? Wszyscy o nas wiedzą? Systemy o nas wiedzą? Jakim jest tego mam? To byłoby bardzo buńczuczne powiedzenie, że wszystko o nas wiadomo. Ja chciałem po prostu wrócić trochę do tego poprzedniego pytania, bo my mówimy o danych, o wielkich danych. Jakbyśmy trochę pozbyli się tego przymiotnika wielkie dane, właściwie porozmawialibyśmy po prostu o danych. Dlatego, że ta wielkość tych danych jest kwestią niesłychanie względną. Ja przed chwilą podałem tam jakiś poziom miliona rekordów i dla nas to się wydaje dużo, podczas gdy na przykład dla sieci telefonii komórkowej to wcale nie jest jakaś zawrotna liczba, bo te sieci mają 10 milionów klientów w bazach, prawda, i to prepaidowych, i stale płacących i tak dalej. Natomiast chodzi mi bardziej o to, że właściwie wszystko może być zbiorem danych, prawda? Wszystko może być zbiorem danych i nie wiem, są śledztwa literackie prowadzone na danych. Absolutnie fascynujące. Nie wiem, ustalenie autorstwa książki na przykład przez dwójkę polskich stylometrów, którzy badali autorstwo książek Harper Lee. W tej chwili zajęli się Eleną Ferrante. Niesamowite rzeczy. No, książka, tekst literacki potrafi być zbiorem danych, który możemy przebadać, szukać w nim różnego rodzaju wzorców, porównywać go z innymi tekstami i doszukiwać jakichś unikalnych sformułowań albo, nie wiem, często powtarzających się sformułowań. Natomiast czy jesteśmy pewni czegokolwiek w tym wszystkim, to jest bardzo wątpliwa sprawa. To znaczy danych mamy coraz więcej, przetwarzamy coraz więcej i to są rzeczywiście ogromne zbiory. Gromadzimy coraz więcej na pewno tych danych, natomiast jaka jest nasza pewność wnioskowania? I wyciągamy z nich coraz dalej idące wnioski. Tak jest. Z rzeczy tak nieoczywistych, jak chociażby lajki, na Facebooku. Są algorytmy, które są w stanie z ponad 90% pewnością przez analizę dużej grupy czy dużej ilości lajków z jakiegoś konkretnego konta określić w zasadzie niemalże wszystko. Określić płeć, określić wiek, określić przynależność, określić preferencje seksualne, preferencje polityczne, wszystko, wszystko. I być może w tym rzeczywiście jest trochę PR-u, ale widziałem taką tabelkę, z której wynika, że jeżeli do takiego algorytmu wrzuci się ponad 1000 informacji o lajkach, to algorytm wie o tobie więcej niż wie o tobie twoja własna żona. No to jest tak, że z naszej perspektywy, bo to są dwie perspektywy zawsze, moim zdaniem, w tych rozważaniach o danych. Jedna jest perspektywa użytkownika, który czuje się, nie wiem, albo inwigilowany, albo dobrze obsługiwany, w zależności od tego, jak mu opiszemy ten proces, prawda? Czy sceptykiem. Tak jest. Jest jeszcze perspektywa analityka, który no, z definicji jest sceptykiem. I mu ciągle mało. I wyciąga, znaczy on nawet może wyciągać dużo, tylko jego dystans do tego, co on wyciąga, no jest zawsze ogromny, prawda? To znaczy on nie ma tej pewności, bo on nie rozmawia z człowiekiem, on widzi jakieś wzory, prawda, w tych danych, widzi jakieś prawidłowości. Natomiast czy to jest na pewno to, o co jemu się wydaje, że chodzi, to nie zawsze jest takie jasne, niestety. Nie, no, dane są zbyt poważną rzeczą, żeby je zostawiać w rękach analityków. No to jest nie do pomyślenia. No, pamiętajmy, że my zostawiamy, ja zacząłem mówić o danych bankowych, drugim źródłem danych o nas to są dane z systemów telefonii komórkowej. Każdy nas właściwie nosi ze sobą lokalizator, dzięki temu operator telefoniczny wie dokładnie przez 24 godziny na dobę, gdzie jesteśmy, a to nie wszystko. Wie też, z kim się spotykamy, bo jeżeli nagle mój telefon komórkowy znajduje się w bardzo bliskiej odległości z telefonem wybitnego dziennikarza prasowego i wybitnego dziennikarza radiowego, to znaczy, że my jesteśmy razem w tym samym pomieszczeniu. I to oznacza, że się spotykamy, że się znamy. W przypadku polityków, w przypadku przestępców, to już ma znaczenie. Później zostawiamy ogromną ilość danych o sobie właśnie w internecie, nas na serwisach społecznościowych, no w mailach, wszędzie indziej. I to nawet bez naszej wiedzy, bo ktoś rzuca zdjęcia z nami, ktoś rzuca informacje o nas, że gdzieś się z nami spotkał. I teraz póki co te wszystkie dane, może bankowe, telefoniczne, zakupowe, internetowe, jeszcze nie są, przepraszam za żargon, merdżowane. Znaczy nikt nie ma dostępu łączone. Łączone. Natomiast sytuacja, w której nagle można, bo kiedy bank zacznie te dane sprzedawać na zewnątrz, plus to samo zrobi operator komórkowy, no i te podmioty internetowe się dzielą, to akurat nie mają oporu, bo się na to zgadzamy, na to, że te dane będą przedmiotem handlu, to wtedy rzeczywiście zewnętrzne podmioty, zewnętrzne instytucje wiedzą o nas wszystko. I teraz znowu, no sceptyk powie, to jest niebezpieczne, ponieważ można okraść dom, ale za chwilę możemy opowiedzieć o innych niebezpieczeństwach. Entuzjasta powie, to świetnie, super, bo dzięki temu nie możemy, nie musimy wyciągać drobnych przy kasie, bo nie jesteśmy narażeni na jakieś niebezpieczne sytuacje. Znaczy, jak z każdą rzeczą praktycznie, może ma swoje dobre i złe strony, może być użyta w zbożnym albo w złym celu. Więc to tylko niebezpieczeństwo polega na tym, żeby one właśnie nie były, żebyśmy byli świadomi tego, co zostawiamy. No i w razie czego mogli te dane korygować, bo na razie nie mamy absolutnie żadnej możliwości jakiejkolwiek korekty tego, co one zbierają. To gdzieś tam jest. Ja kiedyś miałem taką sytuację w dalekiej zagranicy. Jechałem taksówką i coś sprawdzałem w Facebooku, po czym jak dojechałem do hotelu, Facebook mi zaproponował nowego znajomego i odkryłem na początku z pewnym entuzjazmem, że ten system tak świetnie działa, bo odkryłem tego kierowcę, znaczy rozpoznałem na zdjęciu, że to był ten gość, który mnie wiózł. Facebook no, zarejestrował, że przez dłuższy czas byliśmy obok siebie, więc musimy być znajomymi w świecie realnym, więc nie ma powodu, żeby w świecie tym nierealnym było inaczej. Mówiliśmy tutaj sporo o tych rzeczach, które się wiążą z prywatnością i z danymi często wrażliwymi. Agnieszka Stępień zapytała Katarzynę Szymielewicz, współzałożycielkę i prezeskę Fundacji Panoptykon, czy da się dane osobowe jakoś zabezpieczyć. Informacja dzisiaj stała się kluczowym narzędziem władzy nad ludźmi. Ona najlepiej nas opisuje i ten, kto ma nad nią kontrolę, może wpływać na to, co my za chwilę zrobimy, jakich wyborów dokonamy, wyborów zawodowych, politycznych, konsumenckich, życiowych. To są bardzo poważne sprawy, więc w tej sferze nie wolno uznać, skapitulować, że się nie da. Natomiast rzeczywiście jest ciężko. Ciężko jest przede wszystkim dlatego, że bardzo wiele informacji, które są przetwarzane na nasz temat, nie my dostarczamy. Może nam się wydawać, że internet to przede wszystkim aplikacje, w które my sami wpisujemy rozmaite rzeczy i to jest właśnie to. No nie do końca. Najwięcej informacji o ludziach, najcenniejsze informacje pochodzą z obserwacji behawioralnej, czyli z obserwacji tego, z jakich urządzeń korzystam, jak z nich korzystam, kiedy, jak się łączę, dokładnie, gdzie wchodzę w sieci, nad czym zatrzymuję się dłużej, nad czym krócej, jak piszę, czy poprawiam, gdzie się mylę, jakich słów używam. Te rzeczy są istotne, bo to one dają ludziom od marketingu, państwu, no komukolwiek, kto się tym interesuje, głęboką wiedzę na nasz temat. I ta wiedza jest rzeczywiście trudna do kontrolowania. Ale możliwa? Możliwa prawnie. Uważam, że cały czas mamy po swojej stronie prawo. Prawo europejskie właśnie teraz przechodzi poważną reformę, która ma na celu wzmocnienie praw użytkowników, czyli nas wszystkich w internecie, nie osłabiając do końca firm, bo nie zakazując im tego, co one robią, tylko nakładając bardzo precyzyjne ramy. I na przykład, jeżeli firma chce profilować moje zachowanie, może to zrobić, ale musimy o tym poinformować. Opowiedzieć mi, jakie informacje, jakie ślady po mnie będzie zbierała, jak będzie interpretowała i w jakim celu. I jeśli ja się na to zgodzę, może to wówczas robić. Jeśli nie, nie powinna. Więc to są te próby ograniczenia tego, co się realnie dzieje dzisiaj z danymi. Ale to jest dopiero próba. To jeszcze nie działa. Już prawie działa. Prawo jako takie jest przyjęte. Nie będzie już zmienione. Natomiast mamy czas do maja przyszłego roku, żeby je w pełni wdrożyć i od maja każdy z nas będzie mógł takiej ochrony w internecie wymagać. Reklama również będzie trochę inaczej uregulowana w tym sensie, że wszystkie podmioty trzecie, tak zwane, czyli nie firmy, które nam się reklamują bezpośrednio, ale te, które pośredniczą pomiędzy wydawcą gazety w internecie, a reklamodawcą i zbierają dane na nasz temat, one będą musiały też się ujawnić i poprosić nas o zgodę, czy my chcemy być profilowani pod kątem reklamy. To dzisiaj dzieje się automatycznie. Tutaj mówimy o takim poziomie prawa, o poziomie bardzo ogólnym, a z poziomu człowieka? Ten poziom jest trudniejszy, ponieważ on wymaga od nas wielkiego samozaparcia. Oczywiście możemy podjąć decyzję, że uważamy na każdym cyfrowym kroku, aby te ślady, które zostawiamy, były dokładnie tymi, których my chcemy. To jest do wykonania, ale jest to bardzo mozolna praca. Wybieranie aplikacji tylko takich, którym ufamy. Sprawdzanie ustawień prywatności, czytanie regulaminów. Więc decyzje trudne, czasami takie, które oznaczają, że z czegoś będziemy wykluczeni. Dlatego mówię, że droga prowadząca przez prawo jest o tyle lepsza, że możemy wymagać szacunku dla naszej prywatności i kontroli od firm, które już działają na rynku i z których my chcemy korzystać. Moimi gośćmi są Wadim Makarenko, założyciel, pomysłodawca serwisu Big Data i szef działu danych Gazety Wyborczej i Andrzej Garapich, ekspert internetowy, wieloletni prezes spółki Polskie Badanie Internetu. Temat gorący, jeżeli macie Państwo pytania, zapraszam 2027 trójek albo klubmałpa.polskieradio.pl. Panowie, wynotowałem sobie kilka informacji i chciałem Was zapytać, co Wy na to. Dokładnie wczoraj wybrałem się na stronę internetową Centralnej Agencji Wywiadowczej CIA i tam wisi ogłoszenie o pracę. I to ogłoszenie o pracę brzmi w skrócie, że wszystkie departamenty CIA poszukują specjalistów w data science. To pierwsze. Drugie, znalazłem nie tak dawno okładkę pisma The Economist i na tej okładce były trzy platformy wiertnicze i taki podpis, że jak gdyby z kontekstu wynikało, że tak jak kiedyś największym bogactwem była ropa, tak w przyszłości to będą właśnie dane. A nawiązując do tego, Andrzeju, o czym ty wspominałeś przed chwilką, czyli do banków, znalazłem taką informację, która dla mnie w sposób przekonujący tłumaczyła, dlaczego jest tak, że coraz więcej banków chętnie dopłaca nam za to, żebyśmy korzystali z kart kredytowych, podczas gdy, no właśnie nie, do końca, podczas gdy jeszcze niedawno trzeba było zapłacić bankowi, żeby móc z tej karty korzystać. Otóż jeden z ekspertów tłumaczył, że zmieniły się priorytety. Bank nie zarabia już teraz na obrocie pieniądzem na tej karcie, tylko na sprzedaży danych, naszych danych, czy danych, które my zostawiamy w banku, właśnie robiąc chociażby zakupy. To jak to z tym CIA rzeczywiście? To nie tylko banki na tym zarabiają. Większość podmiotów internetowych głównym źródłem zarobku jest właśnie sprzedaż danych o zachowaniach użytkowników. To jest główny model biznesowy większości serwisów internetowych. Po co CIA tylu analityków danych? No. Czy było bezpieczniej? CIA zbiera ogromne ilości danych z bardzo różnych źródeł. Żeby było bezpieczniej. Oczywiście i potrzebuje te dane analizować. No to londyńskie metro zatrudnia analityków danych, żeby lepiej budować swoje usługi. No i okej, i to jest odpowiedź, która może mnie przekonywać, gdyby nie to, że przypominam sobie atak na World Trade Center i to, że dane o tych wszystkich ludziach, one były w służbach, tylko tych danych było tak dużo, że nikt ich nie zdążył przeanalizować. Czy to nie jest trochę tak, że gonimy i próbujemy złapać swój własny ogon? Ależ jak najbardziej. No mamy taką sytuację na przykład z polskimi operatorami telefonii komórkowej, tak? Którzy wysyłają swoich emisariuszy do najrozmaitszych miejsc, próbując zainteresować te miejsca, czyli potencjalnych partnerów handlowych, danymi swoich klientów. Przy czym nie chodzi mi o dane jakieś wrażliwe, nie wiem, z imienia i nazwiska, tylko chodzi mi o to, że operatorzy chcieliby, czy są gotowi, to jest osobna sprawa, chcieliby sprzedawać analizy swoich danych, którzy pomogą różnym biznesom lepiej zrozumieć konsumenta, prawda? Tylko, że te wszystkie firmy, które rozmawiają z operatorami, słyszę od tych wszystkich firm to samo. Przychodzą operatorzy, pokazują nam jakieś wykresy, jakieś tabele i sami nie są w stanie tego dobrze zinterpretować, prawda? Jak zadajemy im pytania, to właściwie nie uzyskujemy jasnych odpowiedzi, co by z tego miało dla nas wynikać. Więc właśnie do tego zmierzam, że te coraz większe ilości danych, które gromadzimy, które próbujemy poddać analizie, no nierzadko powodują, że jesteśmy zapchani. No bardziej nawet zagubieni niż przed. Znaczy mamy chyba za mało wiedzy, bo to jest zjawisko tak naprawdę mające, nie wiem, 10, kilkanaście lat. Więc ewidentnie big data, znaczy ta część wiedzy, znajduje się w takim miejscu, w jakim znajdowała się nauka, fizyka klasyczna przed Newtonem. My jesteśmy na samym początku tego procesu. To dopiero uczymy się, do czego można wykorzystywać. Tu dopiero na razie gromadzimy na wszelki wypadek, bo kiedyś to się przyda do analiz historycznych. I my jesteśmy na samym początku tej drogi, która ma uczynić na życie naszym łatwiejszym. Jeszcze nawiązując do tego, co mówił Wadim kilka wypowiedzi temu, na temat tego, czy my się zgadzamy, czy nie zgadzamy. W Kanadzie zrobiono nawet nie eksperyment, tylko wręcz postanowiono kupić od klientów ich dane. Znaczy zaproponowano klientom kupowanie danych zakupowych i w zamian za to oferowano pieniądze. Innymi słowy, poproszono klientów sieci sklepowej, żeby się dzielił, by się zgodził na analizę twoich danych i my za to zapłacimy pieniądze. Okazuje się, że dane zakupowe zostały wycenione przez większość klientów na, zdaje się, $50 miesięcznie. Czyli tyle mniej więcej dane warte są. Nasza cała prywatność, to co kupujemy, jakie leki, jakie książki, jakie filmy, to warte jest w Kanadzie $50. Miesięcznie. A to tylko dlatego, że człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego, jak pomocne te dane mogą być dla kogoś, prawda? Dla jakiegoś biznesu. To jest, no, my tak naprawdę nie możemy być nawet świadomi. To mi nie chodzi o to, że ludzie są głupi, tylko my nie mamy pojęcia, jak cenna jest. Co można z nich wyciągnąć? Co można z nich wyciągnąć, raz, a dwa, na ile, bo nawet co może. Jest taki słynny dialog w jednym z filmów amerykańskich thrillerów, który się zdaje nazywał Kolekcjoner. Kiedy policjant, to jest maniak morderca, który dostaje zadanie opiekowania się ofiarą maniaka mordercy, prawda? Czyli jakby musi chronić swoją własną ofiarę. I on mówi, żeby ona uważała, wynosząc śmieci, a ona mówi, ale co to kogo może obchodzić, ile ja tuńczyka zjadam? I ten policjant, ponieważ analizował jej śmieci, zaczyna jej mówić, co by mógł się o niej, czego by mógł i czego się dowiadywał w istocie na jej temat, analizując jej śmieci. To jest dokładnie ta sytuacja, w której my dzisiaj wszyscy jesteśmy. Tylko, że po drugiej stronie nie jest maniak morderca, tylko są duże bardzo biznesy. Znaczy, nie wiemy, że są biznesy, bo równie dobrze obok biznesów rządy. Mogą być rządy, mogą być obce rządy, mogą być organizacje, które zajmują się szantażowaniem albo wyciąganiem pieniędzy. Bo oczywiście, że od nas nic nie zależy, ale załóżmy, że wśród nas będą osoby wpływowe, które będą miały wpływ na parlament, na rządy, na decyzje o wydawaniu dużych pieniędzy, z pieniędzy publicznych, to wtedy tego typu danymi można kogoś szantażować, można takie dane wykorzystać naprawdę w niecnych celach. To już jest niebezpieczne. Mamy dwa telefony, pana Marcina i pana Witolda. Panie Marcinie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Właśnie ja tak się przed chwilą właśnie tutaj chyba ten wątek był zaakcentowany, bo panowie tak rozmawiają o, to są sprawy jakieś takie handlowe, marketingowe i tak dalej, ale jest właśnie ta kwestia pewnego programowania lęków i opinii, poglądów. I jakby wydaje mi się, że to jest najbardziej jakieś takie przerażające i niebezpieczne jeśli chodzi o te sprawy, które tutaj panowie poruszają. Bardzo panu dziękuję. Panowie, chcecie coś dodać, skomentować? Bo rzeczywiście mówiliśmy trochę o tym, jak my to odbieramy. No, ja tylko chciałem powiedzieć, że można programować lęki, a można programować uspokojenie, prawda? To jest właśnie ten problem. To znaczy, że jak my zbieramy dane o zaburzeniach jakichś osób, to można powiedzieć, że zbieramy to po to, żeby tymi osobami manipulować, prawda? Ale w jakim celu? No bo, albo leczyć. Albo leczyć. No to jest dokładnie to. Czy my manipulujemy po to, żeby leczyć, czy po to, żeby wpłynąć na wynik wyborów? To jest jedno i drugie jest możliwe, bo mówimy o narzędziu, a nie o celu. No więc dokładnie o to chodzi, że jakby same w sobie dane są neutralne. Natomiast no, posługiwanie się tymi danymi to już jest grubszy problem. Pan Witold, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja mam następne pytanie. W jaki w takim razie sposób chronić siebie, chronić w miarę możliwości swoje dane? Czy jedynym sposobem jest dostarczanie systemu bazodanowych, czy tak powiem fałszywych informacji, klikając na Facebooku losowo, zupełnie przypadkowo, na przykład podawane rzeczy, czy wklepywać czy wpisywać rzeczy, którymi sami nie jesteśmy zainteresowani, a pozwalające zmienić po prostu nasz profil. Algorytm to wyłapie od razu. To się nie uda. Nie no, szanowny panie, dziękuję bardzo za to pytanie, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, czasy prywatności internetowej się już skończyły. Powrotu do prywatności, którą mieliśmy dawniej, już nie ma. To się po prostu skończyło. Wracając do jeszcze tego wypowiedzi pani z panoptykoną, ta pani ewidentnie chciałaby wrócić do czasu, które nie wrócą. No po prostu mleko się wylało, te dane są i musimy sobie jasno dawać sprawę, że powrotu do prywatności sprzed ery Big Data nie ma i nie będzie. A klikanie w dziwne linki albo pisanie bzdur po to, żeby zmienić algorytmy, nie łudźmy się, to w ogóle to natychmiast będzie wykryte. Po prostu żyjemy w świecie, w którym nie ma prywatności. No, był już nawet eksperyment. Dziennikarz amerykańskiego miesięcznika Wired przez miesiąc, zdaje się, klikał like pod wszystkim, co zobaczył na Facebooku, prawda? Wszystko polubiał i robił to bardzo aktywnie. No i okazało się, że już po tygodniu jego feed, to co on widzi na Facebooku, na swojej ścianie, już się tego nie dawało czytać, bo to był kompletny chaos, nie wiadomo co to było, nie wiadomo czy to było dla niego, to się mieszały jakieś reklamy, linki sponsorowane z jakimiś przypadkowymi profilami, no bo on polubiał takie rzeczy, które no, teoretycznie nie powinien, prawda? Więc jest to koszmar. Natomiast no, naczelny Wired, były naczelny Chris Anderson, z którym kiedyś robiłem wywiad dla Gazety Wyborczej, powiedział mi, gdy zapytałem go, jak on się chroni w internecie, on powiedział, że on się w ogóle nie chroni, bo to jest niemożliwe. On prywatność w internecie zniknęła. Zniknęła, znaczy, ale z drugiej strony zwróćmy uwagę, że twórcy wyszukiwarki Google, tylko spróbujmy w sieci znaleźć coś o Eriku Schmidcie. Jak wygląda jego żona, jak wyglądają jego dzieci, gdzie mieszka. O, i zdziwiłbyś się, Andrzej. Nie ma tego. Nie, były kiedyś materiały o tym, z kim się przyjaźni Erik Schmidt na Instagramie. No i to ja już nie będę szedł w ten wątek, niech sobie ludzie, słuchacze poczytają w internecie o znajomościach instagramowych Erika Schmidta. Był słynny materiał o tym, jak któryś z dziennikarzy amerykańskich sobie obejrzał w Google Earth jego posiadłość. Więc to z drona była filmowana. To nawet nie z drona, chodzi mi o to, że to co jest w Google Earth, czyli w publicznym dostępie. Były takie próby, więc nie no, można te rzeczy wynajdywać. Pan Maciej, dobry wieczór. Dobry wieczór. Słucham pana. Proszę pana, ja chciałbym jeszcze zabrać głos w tej sprawie, ponieważ rozmawiamy tutaj o kartach debetowych, płatniczych, o biletach. Natomiast jest jeszcze jeden element, który jest równie istotny, jeśli chodzi o generowanie danych jako takich od klientów. I to jest tak zwany Internet of Things, czyli jakby wszystkie rzeczy, które możemy mieć ze sobą. I to mogą być nie tylko zegarki, ale buty, inteligentne lodówki, szczoteczki do zębów. Czyli wszystkie elementy, które są podpięte pod na przykład aplikacje mobilne. Natomiast dodatkowo one generują również olbrzymią liczbę danych, które są wykorzystywane tak samo przez producentów tych rzeczy, natomiast czy tylko? Więc jest to kolejny temat do dyskusji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No właśnie, internet rzeczy. Kolejna rzecz, która jest przed nami chyba jeszcze, bo dopiero się zaczyna. Ty powiedziałeś, Andrzeju, że my w zasadzie jesteśmy w takim momencie, jak fizyka była przed Newtonem. Trudno sobie wyobrazić, co ludzie przed Newtonem myśleli o przyszłości rozwoju fizyki, ale spróbujmy krótko, bo już powoli musimy niestety kończyć. Jaka będzie przyszłość? Jak w końcu zrozumiemy, jak tymi wszystkimi danymi żonglować? Wadim, potrafisz sobie wyobrazić taki moment? Nie, bo tych danych nieustająco przybywa i w ogóle podmiotów zbierających te dane nieustająco przybywa i rynek jest tak w tej chwili skonstruowany, tak się kształtuje, że każdy podmiot twierdzi, że zbiera dane unikalne w jakiś sposób, tak, których inne podmioty nie mają. I to prawda jest. Była mowa o Internet of Things. No to producenci na przykład automatycznych odkurzaczy, niedawno całkiem była afera związana z automatycznymi odkurzaczami, okazuje się, że to urządzenie latało sobie po naszych mieszkaniach i dokładnie sobie mapowało te mieszkania. Skanowało całe mieszkanie. Teraz, no dobrze, no i teraz powstaje pytanie, co dalej? No, co dalej producent może zrobić z tymi danymi? On może nic, ale ktoś w końcu nauczy się te wszystkie dane, jak powiedziałeś bardzo ładnie z angielska, Andrzeju, merdżować. Takie polskie słowo. Tak, i co z tego wyniknie? Jakie będzie nasze życie wtedy? Jak ono będzie wyglądało? No właśnie to jest to pytanie, na ile my pozwolimy na to, jako społeczeństwo, żeby to można było bezkarnie i w ogóle, znaczy może bezkarnie nie, bez kontroli zupełnie, merdżować do woli. I tak rozumiem wypowiedź Kasi Szymilewicz. Ja nie wiem, czym nas ktokolwiek będzie pytał. Ja myślę, że my tego nie zauważymy. To znaczy, ja też tak uważam. To się odbędzie niezauważalnie. A no właśnie nie. Właśnie będziemy przekonani, że tak zawsze było. Komisja Europejska próbuje coś z tym zrobić. Teraz oczywiście to jest ta optyka, że możemy sobie powiedzieć nie, nie da się, tak jak powiedział Chris Anderson. A możemy sobie powiedzieć nie, no jednak część tej kontroli powinniśmy jakoś przynajmniej zachować, tak? Na przykład powinniśmy decydować o tym, co i gdzie idzie. Tylko to jest szalenie trudne. Ale co, ale mamy jeździć w czapkach i w kominiarkach w metrze londyńskim? Nie, to nawet nie o to chodzi. To chodzi o to, żebyśmy jako użytkownicy różnego rodzaju urządzeń i technologii rozumieli, co się z tym dzieje. Co się dokładnie w tej chwili dzieje. To jest szalenie trudne. No, ale nie ma takiej obawy, że tam, gdzie są tak duże pieniądze, no jak są w tych tematach, rozwiązania prawne sobie, a praktyka sobie? Nie, bo to jest za duże. Nie, to się nie uda. To się nie uda, dlatego że po jednej strony mamy potężne biznesy wydające miliardy złotych na lobbystów, a z drugiej strony mamy naiwnych idealistów. W związku z tym ta granica dopuszczalności używania danych, dopuszczalności ograniczająca naszą prywatność, będzie cały czas przesuwana. To oczywiście to potrwa. To są tam kolejne kadencje Europarlamentu, ale zapamiętajmy, za każdym razem parlament będzie startował, czy legislacja będzie startowała od punktu i będzie z jednej strony będą idealiści z panoptykonu, a z drugiej strony potężni lobbyści wyposażeni w specjalistów, w argumentację, no i w miliardy dolarów. W związku z tym, wiadomo, to się na pewno nie uda. Pani Beata z Opola pyta, czy metadane i big data to jest to samo? Nie. Nie. To znaczy... Prosimy, w takim razie spotkamy się z pojęciem metadane i czy goście w studiu mogliby powiedzieć, czym są i na ile z nich można sprofilować konkretnego człowieka? Kto? Nie. Metadane to są dane, których nie ma fizycznie, czy które powstają w wyniku obróbki tego, co mamy. To są... Czyli big data wypluwa metadane. Big data wypluwa metadane. Okej. Okay. Na przyszłość patrzysz, Wadim, z takim trochę, nie wiem, jakimiś takimi obawami. No nie, no ja jestem pełen obaw. Ci się po prostu, wiesz, zimny pot występuje. Taki jest mój zawód. Jakiś czas temu, 2 albo 3 lata temu byłem na festiwalu reklamowym w Cannes, gdzie wywiad z Ralphem Finesem, aktorem brytyjskim, prowadził naczelny Guardiana, Alan Rusbridger. I on zapytał Finesa, który był ofiarą, jedną z ofiar afery podsłuchowej, kiedy to tabloidy należące do Ruperta Murdocha podsłuchiwały, prawda? Skrzynki pocztowe. Skrzynki pocztowe, gwiazd i prostych ludzi również. Albo przy pomocy właśnie geolokalizacji śledzili te osoby, jak się przemieszczają po Londynie, gdzie w danej chwili są. Ci dziennikarze to śledzili. I Ralph Fiennes powiedział coś takiego, że raz byś zapytał, czym jest dla ciebie prywatność? No co Fiennes powiedział, przywilejem. I myślę, że jesteśmy, abstrahując się od afery podsłuchowej, żyjemy w świecie, w którym prywatność jest jakimś niesłychanym przywilejem. I będzie coraz większym. Tak. Andrzeju, chcesz coś dodać? Pamiętaj, że jednym z efektów big data jest to, że posiadacze telefonów z jabłuszkami otrzymują droższe oferty na przeloty samolotowe niż ci z robocikiem. A to z prostego powodu. Systemy, które oceniają nasze możliwości płacenia, oceniają, że ci, co mają telefon z jabłuszkiem, są gotowi zapłacić więcej, ponieważ są bardziej zamożni. To właśnie statystycznie. To właśnie jest efekt big data, czyli że niektórzy płacą więcej, dlatego że mogą, niektórzy płacą za to, że mają ten albo inny system operacyjny. A strach myśleć, kiedy te same dane na przykład o naszym DNA się dostaną. Kiedy do ubezpieczyciele dostaną dane o tym, jakie mamy potencjalnie zakodowaną skłonność do chorób. Chciałem jeszcze porozmawiać o big data w medycynie i wynotowałem sobie, sprawdzałem Nature i w 2008, czyli prawie 10 lat temu w Nature ukazała się taka analiza, artykuł, z którego wynikało, że analiza danych w zasadzie w przyszłości, dokładna analiza danych będzie najlepszym sposobem na to, żeby obniżać zachorowalność na wiele chorób. I w tym artykule znalazłem też informację, że w ostatnich latach szpitale w USA podwoiły objętość kart pacjentów, bo poszukują coraz większej ilości danych, rejestrują to po to, żeby dało się z tego wyciągać jakąś wartość dodaną, metadane, tak? Bardzo panom dziękuję. O big data oczywiście można by jeszcze godzinami. Dziękuję państwu za maile. Nie odpowiedzieliśmy na wszystkie, nie dało się. Moimi gośćmi, państwa gośćmi byli Wadim Makarenko, szef działu danych Gazety Wyborczej, założyciel serwisu Big Data i Andrzej Garapich, ekspert internetowy, wieloletni prezes spółki Polskie Badania Internetu. A ja państwu życzę dobrej nocy, dobrego wieczoru. Tomasz Rożek.